بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لويك من ترى يشرنا بيلي من شهر الله المحرم مواقع الفموجة من 47 كتك درس يا منظومة منهج الحق للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تلفكية وبيتي 51 أكيد ومشعيري أندليك وليزا فايدة زكم تاجة الله سبحانه وتعالى. قال: ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرده. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى، فذكر في هذا البيت فائدتين من فوائد الذكر. الإمام السعدي رحمه الله تعالى أمتاج katika ubeti huu faida mbili katika faida za kumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala. الأولى في قوله ويجلب للخيرات الدنيا وآجلا، أي أنه جلاب للخيرات والبركات في حياة الذاكر. قمت أجيك وينجي الله سبحانه وتعالى بسبب يكفتي خيري نبارك نينجي كتك وحاي وهو يمتاجك وينجي الله سبحانه وتعالى. صحة في بدنه، وقوة في جسمه، وصفاء في عقله، وطيبا في معيشته، إلى غير ذلك من الخيرات. كمتاج الله سبحانه وتعالى لسبب صحة كتك كبير ويري كمنا دام. شكولي يكون فانو أذكار الصباح والمساء ننقابي كتك أذكار أنبازو متومي صلى الله عليه وسلم أميليز فضلياك نكوى الله أتكوي فاذي سكويلي هاتكو ذور شيطان إكاوى وبكية نصحة ياكو نأفيا ياكو نمينجي كتك مراذي ينومبات منادام وتكوتا يقول كمان الشيطان مسني الشيطان بنصب وعذاب منجي كتك مراضي نمبات من آدم شيطان هتاكي كمواجة أتولي كتك حال نزوري سبب كبوة سامي يكوباتو نمراضي من آدم وكتي منجيري وزا كموانا متو نمراضي هجوي المراضي هين دو سبيتاليا بيموا هانا چوچوتي lakini mgonjwa afanya hiki afanye kile akajifanyia ruqya ikawa ndio sababu yeye kuondokiwa na maradhi. Na hayakuwa mambo ya hasad na ain isipokuwa tokamana nani shaytan. Kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ni sababu ya kuhifadhi siha yako. وقوة في جسمه، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وذكر نكتك سباب يكون جزا نغوف كتك كبير ويلي كمنادام pata nguvu. Tusisahau Mtume sallallahu alaihi wasallam alipojiliwa na Fatima radhiallahu anha kumwomba ampe mfanyakazi mtumwa atakayemsaidia katika kazi, sababu kazi zake zimekuwa nyingi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia yeye pamoja na mume wake Ali, je, nisiwafundishe kilichokuwa bora kuliko mfanyakazi? Akawaelekeza katika tasbih na tahmid na takbir kabla ya kulala. Akawaambia kitendo hiki afdalu min khadimin, ni bora zaidi kuliko mfanyakazi. Na wewe jaribu utabikishe sunna hii kabla ya kulala, utakuta kuna afya na nguvu katika mwili wako, kama alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wasafaan fi aqlihi, akili ya yule anayemtaja Allah kwa wingi kwa tofauti na asiyemtaja Allah. Na ndio maana utaona watu wasema aliyehifadhi Qur'an aelewa zaidi masomo ya kidunia kuliko yule ambaye hakuhifadhi Qur'an. Sababu ni hii, sababu akili ya yule aliyehifadhi Qur'an ni kuwa amtaja kwa wingi Allah kwa kupitia maneno yake, yasafishika, yaelewa mambo mengi. Watiban fi maishatihi, wana amila salihan, na katika amal salihan ya dhikru Allah min dhakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyiba. Katika miongoni mwa matendo mazuri makubwa mno ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukitaka kujua kuwa dhikr ni miongoni mwa matendo bora kabisa, tizama, haikuja amri katika Qur'an ya kumwamrisha Muislamu kumtaja Allah isipokuwa ndani yake itakuja na neno kathira. Nenda kasoma Qur'an yote. Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia baada ya Ijumaa, fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha kathira. Kadhalika katika sura Ash-Shu'ara, illa alladhina amanu wa amilu salihati wa dhakarullaha kathira. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Akaambiwa Zakariya alayhi salam, wadhkur rabbaka kathira wasabbih bil ashi wal ibkar. Likija neno dhikr, waamrishwa dhikr Allah subhanahu wa ta'ala kathira. Hata watu wanapokuwa vitani, fathbutu wadhkuru Allah kathira. Soma Qur'an utakuta kila kunapoamrishwa dhikr utakuta Allah subhanahu wa ta'ala aika kumtaja kwa wingi. Kwa hivyo ni ibada adhim na ni sababu ya maisha mazuri, ila ghairi dhalika min alkhairat, na nyingineo katika khairi nyingi sana zinazopatikana katika hii dunia. Wazazi wengi hawajui, lakini lau kama ungelikuwa wajua haya mambo, watoto wako wakiwa wahifadhi Qur'an ndani ya nyumba, wakawa waisoma Qur'an kila siku, wakirudi si watahifadhi? Fanya muraja, sababu kesho watakana wapeleke hifadhi yao na murajaa yao. Wallahi alazim, ile baraka utaiona ndani ya nyumba kwa ile Qur'an inayosomwa. Ajabu sana, ajabu. Hamuoni dhiki katika nyumba yenu? Hamuoni dhiki kabisa, sababu Qur'an yasomwa kila wakati. Shetani hana nafasi katika nyumba kama hiyo. Hangalieni wengine ambao wamebadilisha hiki kilichokuwa bora wakafuata kitu kiovu kabisa. Ndani ya nyumba ukakuta wale watoto manyimbo tu. Qur'an haina nafasi. Bali kuna baadhi ya wazazi wafurahia kuwa watoto wao wamehifadhi nyimbo fulani, wakasifiana, wajua mwanangu bwana nyimbo fulani yote iwe ijua hiyo. Sasa mambo ambayo hayana maana wala faida, bali ni madhara kwa yule mtoto wafurahia. Kwa kule watoto kusoma Qur'an ndani ya nyumba ni katika kumtaja Allah, huleta baraka kubwa sana ndani ya nyumba. Wa ajilan, na isitoshe khairi yake pia yaenea mpaka akhira, fi dar al akhira, wa thawabu al akhirati a'zam, na malipo ya akhira ni makubwa zaidi. Wa umuman mastujlibat al ni'am wastudfi'at al niqam fi darain bimithl dhikri llahi azza wa jalla. Kiufupi tukizungumza kuhusu dhikr, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, neema hazijavutwa na kuzuia mabalaa katika dunia na akhira kama kumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna mfano wake, hakuna mfano wake. Kwa tukishajua haya, ni kuwa ndimi zetu tuzizoeshe daima kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Taja Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni faida ya kwanza aliyotaja katika ubeti huu. Wa thaniyatu fi qawlihi wa idh yatika alwaswasu yawman yusharridu. Kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa fukuza wasiwasi anaomweka shetani mwanadamu katika moyo wake. Ay annahu yatrudu alwaswasa alladhi huwa ash-shaytan. Kadhalika yamfukuza huyu alwaswas ambaye ni shaytan. Fa dhikrullahi azza wa jalla taridun lishaytani 'anil 'abdi. Kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala humfukuza shaytani kutokamana na mja yule. Wal ghaflatu 'an dhikrillahi azza wa jalla jadibatun lishaytan. Ama kuwa na ghafla kutokamana na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, basi ni kinyume, humvutia yule mja shetani akawa karibu na yeye, kwa humleta yule shetani. Ukighafilika na kumtaja Allah, shetani akawa karibu na wewe. Ukimtaja Allah subhanahu wa ta'ala, shetani akukimbia, hakutaki, kwa sababu apata dhiki kwa wewe kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana hata mtu akiwa na masi ya shetani anaposomewa Qur'an, yule shetani uchomeka, hana raha na ile sehemu pale panaposoma Qur'an. Kwa hivyo kithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, mtaji kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala, ili umfukuze shetan asikutie ule wasiwasi wake, na wasiwasi wake wamtie mtu dhiki. Qala ibn Qayyim rahimahullah, Ibn Qayyim rahmatullah alayhi asema, falau lam yakun fi dhikri illa hadhihi al-khaslatu al-wahida, lau kama hamuna katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa hili jambo moja, faida hii moja na khasla hii moja peke yake, لكان حقيقا بالعبد ان لا يفطر لسانه من ذكر الله تعالى. يتوشلز فائده هي موجه ketika faida za dhikr, yani kumuondoa shaytan na kumweka mbali shaytan, yatoshelez faida moja hii ikampelekea mja akawa hachoki kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ulimi wake daima umtaja Allah. Wa alla yazala lahijan bidhikri, yani haendelee asiwache daima kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu la yahrizu nafsahu min aduwihi illa bidhikr, hawezi kujihifadhi nafsi yake kutokamana na adui yake shaytan isipokuwa kwa dhikr. Wa la yadkhulu alayhi aladuu illa min babil ghafla, na adui yake hamuingilii isipokuwa katika mlango wa ghafla. Akighafilika shetani ataingia, atakuja tu. Na haya ni kweli, si kwa wasiwasi tu, hata kumdhuru. Mara ngapi tushapata kesi za watu wanaopata masi ya shetani kwa sababu ya kusahau kuleta dhikri ya kuingia chooni. Niweleza iko hapa mfano, kuna wengine mlikuwepo, fikiri mwaka jana hivi, kulikuwa na kijana amekuja hapa kuja kutafuta nafasi ya kusoma. Alfajiri hapa akaanguka. Kumbuka vizuri. Akisomewa ruqya, kumbe yule jini asema kwa amemuingia hapa hapa chooni, sababu aliingia bila kuleta nini? Dhikr. Msahau kuleta dhikr. Ikhwa zamba khira kwa msomea katoka yule shetani. Lakini amemuingia hapa, aenda chooni, wewe aenda chooni, jingilia tu, jingilia tu. Yaani huna mipango wewe. Sababu mzoea waishi bila mipango mipango. Basi paka chooni pia waingia, wewe huna dhikr, una chochote. Aingia na mguu wa kushoto, wa kulia, ajali. Kuna watu wajifanya yeye hajali yeye. Jiendeendea tu, jitujiliko limo tu, watu wamo. Kimwangalia, wewe angalia. Utamjua mtu yuachunga sana adabu za kumtaja Allah, mwangalie mtu akiingia msikitini. Atanguliza mguu gani? Yaani mtu yughafilika kabisa, kama yeingia msikitini, aingia na mguu wa kushoto. Hapa sichooni. Akiingia na mguu wa kushoto, ujue kinachofuata ni kuwa hakuleta nini? Hakuleta dhikri ya kuingia msikitini. Na huyu huyu ndio hao. Akienda chooni ajivurumiza tu ndani ya choo. Kama choo kimemzidia ni vurumizilia mbali. Ewe hujasikia maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Wajua nani hao? Mashaitani wapenda sehemu ile. Kuna misemo ya Kiswahili huku kwetu utaosikia, ukijipaka manukato wafuatwa na majini. Muongo anayekwambia hivyo. Jini ataka manukato? Atakia nini manukato? Jini ataka harufu mbaya mbaya, pali pachafu pachafu, ndio wakaa majini. Pali pachafu mashaitani, ndio mali pachafu, si majini wote wa Uislamu tofauti. Lakini mashaitani wale wapenda sehemu chafu, harufu mbaya. Na ndio maana uweza kumkuta mchawi ameamrishwa na yule shetani asioge wiki nzima ama mwezi mzima na haogi, au akaamrishwa ajipake na jisi fulani kama mikojo azzakumullah, ama ajipake kinyesi, aswali bila udhu. Wewe umeona yuswali, kumbe afuata amri ya shetani, aswali bila udhu. Sasa kule chooni ndio sehemu yao. Usisahau kumtaja Allah unapoingia, la sivyo utakudhuru. Na hiko kila mahali, adhkaru sabah wal masa, usiwache. Fahuwa yarsuduhu, huyu adui yako huyu, daima yeye yakuvizia wewe. Fa idha ghafala wathaba alayhi waftarasahu, akighafilika na kumtaja Allah, Ibn Qayyim asema huyo ashamrukia, ashamvamia kama vile mnyama simba na wengineo wanavomvamia mnyama wakammaliza, naye pia avamiwa na mnyama. Wa idha dhakara Allah ta'ala mkhanasa aduwullahi watasaghara wanqama'a hatta yakuna kalwasi wakadhubabi, na anapomtaja Allah subhanahu wa ta'ala inkhanasa aduwullah, hurudi nyuma ile shaitani ile min sharri alwaswasi alkhannas, urudi nyuma akawa mdogo. Watasaghara, akawa mdogo. Wanqamaa, itaghayaba, kisha ujificha. Hatta yakuna kalwasa, wasa ni aina ya kijindege kidogo, kijindege kidogo hivi. Huo mfano wake, kulikuwa na kijindege kidogo cha rangi ya kama blue hivi kwetu, jina lake itwa nani? Sisi tuna majina wewe, kama kuna mtu wa mtaani ukatamjue tu aitwa nani ndende? Ha? Nani? Masiski. Anemjua aseme mjua. Haupaka rumjua. Aitwa nani? Kasuku. Ni kasuku wapi bwana? Kasuku mdogo. Kasuku mkubwa kama kunguru. Naam. Nani mjua? Ali. Acha kisigi yule. Kuna yule kisigi yule. Kuna mdogo kwa rangi ya blue. Siye. Yeto kisiesie, ndo jina lake hili. Labda ndo huyo kisiesie. Na mwingine jina lingine eh? Kuna jina unalo? Naitwa nani? Ha? Kitozi. Yule wa blue mdogo yule. Mwita hivi, sio? Mfano wake kama yule, kijina kidogo. Haya majina mimi naisikia leo. Sema kitozi kusema. Maana ana jina la ajabu ajabu. Alhasil kile kini iwa kama kijindege kidogo ile shetani. Wakadhubabi, wakati mwingine wa mdogo kama nzi unapomtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Walihadha summiya alwaswas alkhannas, akaitwa hivyo shaitani. Ay yuwaswisu fi sudur, apuliza wasiwasi katika nyoyo za watu. Kama una mtu ana wasiwasi, saa nyingine hapati usingizi halali kwa sababu ya wasiwasi, huyo ni shaitani. Na wewe likikujia jambo kama hilo, mtaje Allah kwa wingi, soma Qur'an, usimpe nafasi wala usifikirie ule wasiwasi wake. Fa idha dhakara Allah ta'ala khanasa ay khaffa wa anqabada, mja akimtaja Allah subhanahu wa ta'ala, au fa idha dhukira Allah ta'ala, akitajwa Allah subhanahu wa ta'ala, khanasa ay kaffa wa anqabada, hukomeka na ule wasiwasi wake, achomwa na kutajwa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha akawa mdogo. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الشيطان جاثم على قبل على قلب ابن آدم, شيطاني أميانغاتا أميوكمبتية ولموي ومنادام أميوكتية ولموي ومنادام وشكا. فإذا سهى وغفل وسوس, يقول بالي بالي أكي يغفليك تولي منادام أبوليزا وسواس كتك ميواكي. فإذا ذكر الله تعالى خنسا, akimtaja Allah subhanahu wa ta'ala huwa mdogo hivyo, karudi nyuma kajificha. walghaflatu an dhikrihi jalibatun lahu, na mtu kughafilika kutokana na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, hili jambo ni sababu ya kumvutia yule shetani aje kwake. waman ya'shu an dhikri ar-rahmani نقيض له شيطانا فهو له قرين, na mwenye kuacha utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala akapuuza kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, yuaqabu bitasbit shaytan, huyu adhabu yake atasalitishiwa shaytan. Fahuwa lahu qarin ay mulazimun lahu yaziduhu fil ghiwaya, yule shetani atamlazimu mtu huyu ili kuzidisha kumpoteza juu ya ule upotofu aliokuwa nao. Walihadha fa inna dhikra hisnun hasin, kumtaja Allah ni ngome yenye nguvu. Wa hirzun makinun yahmil abda wa yaqiyahu biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, يحمي العبد ويقيه بإذن الله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. وتاجه الله نحرز نكزويزي كنا شملين دا يولي أمجا هم وفاذي يولي أمجا بإذن الله تعالى كتكمان الشيطان. وقد جاء في حديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن زكريا عليه السلام قال لقومه إن الله أمرني بخمس كلمات an a'mala bihinna, ni hadithi ndefu kutaja ndani yake kuwa Allah ameniamrisha maneno matano ni atendee kazi, kisha katika yale aliyotaja, wa amurukum an ta'malu bihinna, na nawaamrisheni nyinyi banu Israil mutendee kazi jambo hilo gani, wa dhakara minha wa amurukum man tadhkuru Allah, na nawaamrisha mumtaje Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi. فإن مثل ذلك وإن مفانوا هيف أنتو كفاني هيفو كمتاج الله كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا, نمفانوا أنتو أنا يفكوز وانا دوياك يواجنبيو سانا يأي وكمبيا دوياك يكو نمياك ينفواتا. حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم, mpaka mbeleni akapata ngome yenye nguvu, ngome ile ya vita. Ngome mfano wake ni kama ile Fort Jesus pale, inaitwa Fort Jesus, ndio maana kuitwa ngomeni pale. Ngome ile jumba lile lenye nguvu lile, alafu lina silaha juu, mtu akiingia kifunga mlango kule hakuna mtu anaweza kufika. Zamani watu kipigana namna ile, walikuwa kizidiwa wakimbilia kwenye ngome, wakaingia ndani yake wakajificha. Utakawe uko nje mgoje mpaka uchoke, mpaka ukimbie wewe, yeye uko ndani, washaweka chakula mle ndani, maji, kila kitu kinachohitajika kiko kule ndani, huwezi kumfikia. Walikuwa wakifanya hivyo. Mfano mzuri iko pale ngome, ukishuka pale Forodhani kuna ngome pale, ambaye ajui maana ngome ende akaangalie pale, atajua ngome maana yake nini. Aweza kupanda juu mtu kule akakupiga na wewe huwezi kumfikia, kwa juu huko jumba refu, wewe uko chini. Kwa hiyo akapata ngome, akaingia ndani, akajificha na kujihifadhi. Kadhalika al-abdu la yuhrizu nafsahu min ash-shaytani illa bi dhikrillah. Hivyo hivyo mja hawezi kujizuia nafsi yake kutokamana na shaytan isipokuwa kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala rahimahullah, faqad akhbara al-mukhtar yawman li sahbihi بأن كثير الذكر في السبق مفرد. قال الشيخ حفظه الله وهذه أيضا فائدة عظيمة من فوائد الذكر. نهين ليو إيبيا كتك فائدة كوب وكتك فائدة زكم تاج الله. أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد الذاكرين بأنهم السابقون في مضمار التنافس في نيل مرضات الله جل وعلا وثوابه. كومتوم صلى الله عليه وسلم amewaahidi na kuwabashiria mwenye kumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo washindi. Mizmar Kiingereza huita track, ni sehemu inayotengenezwa kwa ajili ya farasi kushindana. Mshaona, nafikiri uwekwa huku kizuizi na huku kizuizi, kisha wale washindanaji wa farasi wakaingizwa pale ndani, kisha wale farasi wakaanza kukimbia. Nafikiri mtakuwa mnaelewa. Yani ni kama njia yawekwa kwa ajili ya mashindano ya farasi, ndio midhmar. Sasa mfano wake huwa anamtaja Allah, sababu watu washindania katika kutafuta radhi za Allah. Ni kama mfano wa mtu aliye na farasi wake yuko katika hii njia ya kushindana mbio, kwenye track pale washindana. Hata washindanaji mbio pia waikiwa sehemu hivi ya kukimbilia, ile sehemu ya kukimbilia yuko ndani, sasa ashindana wenzake katika kujikaribisha na Allah. Hawa wenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala katika mashindano haya, wao ndio wako wapi? Wako mbele kabisa, wao ndio wametangulia. Fa innal amilina linaili thawabi Allah azza wa jalla wa ajrihi subhanahu wa ta'ala mathaluhum kamathali unasin fi midmar wa fi sibaqin fi dhalika almidmar. Kwani walimwengu katika kutafuta thawabu za Allah subhanahu wa ta'ala na ajri yake, mfano wake ni kama watu walio katika sehemu ya mashindano. Kwa hivyo wamesimama washindana. Wa mathalu dhakirina fi hadha kasabiqi fi midmari sibaqi walmutaqaddimi ala alashabi warrifaq. Na mfano yule anayemtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi katika ile sehemu ya mashindano ni kwa yeye ndiye aliyewatangulia wenzake wote, yuko mbele huko kwa ibada ya nini? Ya dhikr, ya kumtaja Allah. Na tukisema dhikr hatumaanishi zile dhikiri za kukohoa, zile ni devil worshiping, ile wacheni. Mimi sijaona watu wasema wamtaja Allah kisha wakitoka stori zao zinazozungumza visa vyao ni vile, ampandisha mzee yule, yani sifa kwa ampandisha majini na mashetani. Wapi wapi katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala watu watafuta kupandwa na mashaitani? Waje kusikia yule fulani yule akipandisha yule watafuna glasi. Yule una binadamu watafuna glasi, kama si shaitani nani? Fulani yule akipandwa yule yuwala makaa, atia makaa mdomoni yuwayala, kama si shaitani nani? Hachukua kasa yule, chukua kaa yule kama uchomeki mdomo na kuchomeka ulimi. Hawa mambo yao ni ahwal shaytaniya, hawa ni auliyau shaytan, ni vipenzi vya shaytan. Uliona wapi wewe wataji wa Allah subhanahu wa ta'ala? Watu walia waweza kufikiria kumefungiwa mbwa, kumbe binadamu. Yani vituko bwana. Yani hao watu wameharibu sana jina la Uislamu. Hata sijui nisemeje. Yani inaweza kuwa kuna jirani pale si Muislamu, pengine anza kuvutiwa na akhlaq za Uislamu, basi akagura jirani pale khurafi. Alafu si wote wako mahurafi fulani, yani wao kila mwaka wana tarehe fulani, yule shetani amwambia lazima ufanye hili jambo. Wao ndio wapi shetani namna hiyo? Hati atakao mtaji Allah, yuwajua kuwa ule ni upuzi unataka kufanya bwana. Kisha waitana. Na wale wanaokwenda katika mambo kama haya ukiwaangalia ni watu wa vituko vituko. Ni watu wana vituko vituko ndio wanaenda kule. Ima ni mpenda kula, nawaambia hivi kwa sababu nawajua wengine. Ima ni mpenda kula au ni mtu yeye pia ana shida ya mashetani. Ndio wanaenda sehemu kama zile. Mwingine ni mpenda kula. Na kama uamini wewe wapenda kula hawa, hebu alika alafu siweke pilau. Kisha wakimaliza, mashaallah mmemtaja Allah kwa wingi nyinyi, kwa hiyo shukran, ahsantum. Kama watarudi mwanzo utakuwa gumzo la mtaani, salala kwa Mombasa, salala tunkaushwa ko bwana. Kisha hata pilau pia hatupewi. Na kuna mmoja mimi niliwaambia mwacheka huja hapa mara nyingine hapa msikitini, sengine swali swali siwaonyeshi, siwaonyeshi hata mkanuliza. Huyo akipandisha huyo, wajua bwana hakuna mahali wewe utachokozwa kama kule majengo kwetu kule. Na balaa kule kwetu, yani waangaliwa tu. Na ndio maana majengo kule kila mtu na jina, sio nani bichwa, sio nani tumbo, sio nani kimbete, sio nani, yani majina ajabu ajabu. Ukiona mtu aitwa jina yani wachokozwa. Sasa huyu jamaa akipandisha yale mashetani yao kule, huwa yasema hivi, nitaka pilau, nitaka pilau, wallahi alazim, nitaka pilau, nitaka pilau, mpaka apewe sinia ya pilau ndio yule jini washuka. Kuna jini hapo, kuna ndaa tu hapo. Jinga hapo. Na akisikia mtu yajua yeye, yajua yeye, kuna jini hapa nauliza. Hakuna jini, ni zile kelele alizozipiga zile, mpaka lile tumbo la watupu halina kitu, energy yote ashatumia. Na akisema hivyo mpaka aletewe pilau, akiletewa sinia ya pilau aipige ile sinia ya pilau, kisha iendelee ho ho ho iendelee. Hii ndo msemo ule wasema, yani hii kabla ile yenyewe, ile main event, ile pilau yenyewe haijaja, huwa hii ni ile katabogi wasema. Mwelewa maana katabogi? Wacha tuendelee. Haya maneno ya mitaani yaacheni, achaneni nayo. Mkasikia mkashangaa. Mtu wa majengo. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah. Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi asema, "Ummalu al-akhirati kulluhum fi midmari sibaqin." Wale wanaotenda kwa ajili ya akhira, wote wako katika njia ya mashindano. والذاكرون هم أسبقهم في ذلك المضمار. Na wenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ndiye walio mbele kabisa katika mashindano haya, katika ile njia ya mashindano, wao ndio wako mbele. Kuna kitabu cha Imam Al-Qayyim ambao ndio amenukuu faida chito Al-Wabilu Sayyid. Tafute kitabu ukisome kizuri sana. Ametaja fadhila nyingi sana za dhikr katika kitabu. Si kikubwa, kidogo tu. Lakini mashereheshwa na wanavyo Sheikh Abdul Razzaq amefanya taaliq. Yadullu li hadha ma jaa fi sahih Muslim min hadith Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, Hurairah radiyallahu anhu apokea kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, sabaqa al-mufarridun. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa yajua Kiarabu kuliko Waarabu. Maanisha nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yajua lugha ya Kiarabu mpaka Waarabu wenyewe aweza tamka neno hawalielewi. Aweza kutamka neno Mtume sallallahu alaihi wasallam, Waarabu wenyewe wasielewi. Na kwenye hadithi nyingi utakuta Mtume sallallahu alaihi wasallam ataja jambo, masahabu wamwambia hili maana yake nini? Nani tena hao? Na nataka uelewe, yuko katika zama ambao wali ni magwiji katika lugha ya Kiarabu. So Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa mdogo kule alikoleleka katika badia, walikuwa wale ndio magwiji wenyewe wa Kiarabu. Kwa ajua mambo mengi sana lugha ya Kiarabu ambayo hata baadhi ya masahaba wakimsikia zungumza ile lugha hawaelewi mpaka wamuulize. Qalu wamal mufarriduna ya Rasulullah? Mufarriduna au nani ya Rasulullah? Qala adh-dhakiruna Allah kathiran wadh-dhakirat. Mwenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi, waume na wake. Wanaomtaja Allah kwa wingi. Hao ndio wamesonga mbele kabisa. السابقون السابقون ولي ولو تنغلية ومبالك من يكم تاج الله كبيني والله المستعان. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك. بارك الله فيك.